کیوں ہو گئے؟ سادی وجہ کہ آخر فاتحہ کا اور شروع بقرہ کا ان کی مناسبت، جب اللہ نے اللہ سے ہم نے دعا مانگی ہدایت کی اے دل صراط المستقیم، اللہ نے اس سوال کو قبول فرمایا اور کہا کہ ذالک الکتاب خود ما سألت من الہدایت، یہ ہے اصل میں وہی پہلی وجہ، کیونکہ یہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اس بات سے کر کے وہ علیحدہ میں نے اس کو ذکر کر دیا ہے، وہ پہلی وجہ کہ پہلے ہم نے کہا اے حضرت صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، کہنے لگے وہ ہدایت مستقیم مانگتے ہو نا، وہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حضرت مولانا تھانوی نے اس کو دوسرے انداز میں بیان کر دیا، چیز وہی ہے۔ سورت فاتحہ میں دعا مانگنی سکھائے کہ یوں کہو اے حضرت صراط المستقیم، بندہ کی طرف سے دعا ہوئی کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، اس کے جواب میں اللہ پاک نے قرآن رکھ کر فرمایا یہی تو وہ ہدایت اور رہنمائی مجسم ہے جس کی درخواست تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، وہی وہ کون سی بھائی؟ وہی کتاب جس کی بشارت آپ پہلی کتابوں میں دیتے آئے ہیں، وہی کتاب جو ہم نے تورات میں بھی لکھا تھا، اور استثناء ایک حصہ ہے نا تورات کا، تورات کے حصے میں نے آپ کو بتائے تھے صبح سویرے، ان میں سے ایک حصہ استثناء ہے، استثناء کے اندر آگے باب ہے، بابوں کے اندر آیتیں ہیں، 18واں باب 18ویں آیت، استثناء حصہ جو تورات کا ہے اس کا 18واں باب 18ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ میں یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، ان بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں جی؟ اسماعیلی، وہ اسرائیلی، یہ اسماعیلی، مگر ان میں لکھا ہوا اسی طرح ہے، میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائی اسماعیلی، ان میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا، تجھ سا تیرے جیسا، یا جیسے تو صاحب شریعت نبی ہے ایسے وہ بھی صاحب شریعت نبی ہوگا، تجھ سا، جس طرح تیرے اوپر احکام حدود قصاص وغیرہ اور جہاد کا حکم سب کچھ ہے، اس پر بھی یہی ہوگا، حدود قصاص تعزیرات وغیرہ سب ہوں گے، اور پھر حکم جہاد کا بھی ہوگا اس کے لیے، تجھ سا نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، تیرے منہ میں اپنا کلام میں نے نہیں ڈالا، میں نے اوپر سے تصفیہ بھیج دی، اور اس میں تختیوں پر نہیں بھیجنے کا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جبریل علیہ السلام آئیں گے وہ کلام جو ہے نا وہ حضرت کے منہ میں سے نکلے گا، وہ دل میں ڈالے گا، جبریل علیہ السلام دل سے پھیلو منہ سے نکلے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام منہ سے نکال رہے ہیں، اپنا کلام منہ میں ڈالے گا، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، بلغ ما انزل الیک من ربک فانما تفعلون ما بلغت رسالتہ، ٹھیک ہے جی، جو میں اسے فرماؤں گا وہ سب کچھ ان سے فرمائے گا، یہ وہی کتاب ہے، اور الکتاب جو ہے نا یہ معرفہ ذالک بھی معرفہ، یہ اصل کا فائدہ دیا، مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے کتاب جو آنی ہے نا وہ یہی کتاب ہے، اور کتاب کوئی نہیں، اور کتاب کوئی نہیں، باقی کتابیں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں کہ ان کو کتاب کہا جائے، کیونکہ کامل کتاب یہی ہے، آگے فرمایا ذالک الکتاب، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ یہ دلیل ہے اس کے من جانب اللہ کتاب ہونے کی، پہلی دلیل کیا ہے ذالک الکتاب، اوئے قضایا کیا ساتھ اباہا قضیہ فطریہ، یہ کامل کتاب ہے، یہ یہی کیوں کہ کامل جو ہوئی تو کامل کتاب اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور تو کہیں انسان تو خود ناقص ہے کہ کتاب کامل کیسے کرے گا، یہ کامل کتاب ہے، مکمل اکمل کتاب ہے، خدا کی طرف سے ہوئی، آگے ہمارے لا رحم بھی ہے، یہ بھی قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہو گئی، دلیل نمبر دو کہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا، تردد نہیں ہو سکتا، کوئی اضطراب بے قراری نہیں ہو سکتی کسی کو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی اضطراب نہیں، کوئی تردد نہیں. انسان کو یقین ہو جاتا ہے جب یہ کتاب پڑھتا ہے. واقعی یار یہ انسان کی کتاب تو ہے نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تمل تو ماں ان تمل تو ماں ان تمل تو ہے جی. تو اگر تم تمل کرو گے اس کے اندر، پھر تم اس کے اندر اختلاف نہیں کر سکتے، بلکہ تم یقین کر لو گے کہ واقعی یہ من جانب اللہ ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل کتاب من اللہ العزیز الرحیم. تو غیب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تردد کے معنی ہوتے ہیں. تردد، اضطراب، بے قراری. اضطراب، بے قراری. تمہیں کچھ دل میں بے قراری ہو کہ پتہ نہیں ہے بھی سی، یوں ہی دل کے اندر کچھ کچھ ہو، تو کچھ کچھ نہیں ہو سکتی. لا ریب ابھی. تیسری دلیل، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، ہدی للمتقین، یہ رہنمائی کرنے والی ہے، مکمل کامل مکمل اکمل طریقے سے ہدن. زید العدل ہے کہ زید العدل، یعنی عدل کر کر کر کر کر کے بولا کہ مجسم عدل بن گیا. اسی طریقے سے یہاں ہدایت دے دے دے دے کے بولا کہ مجسم ہدایت ہو گیا. مگر اس سے فائدہ کس کو حاصل ہوگا بھائی؟ فائدہ حاصل ان کو ہوتا ہے، للمتقین، جو منیب ہوں. متقین کے معنی منیب، جو منیب ہوں، ضد سے پاک ہوں، تکبر سے پاک ہوں، اور توجہ کریں باقاعدہ، ان کو یہ رہنمائی بڑی بڑی کرے گی. اس واسطے تم بھی منیب بنو، ضدی نہ بنو، معاند نہ بنو، ورنہ وہ جو آنے والا ہے نا دعویٰ، وہ تیسرے رکوع کے شروع میں جو آئے گا دعویٰ، اس دعویٰ کے سمجھنے میں تمہیں پھر قصور ہوگا، دعویٰ نہیں سمجھ سکو گے صحیح. اس واسطے کر کے میں ابھی سے تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب کامل مکمل اکمل ہے، اور یہ من جانب اللہ ہے، اس میں کوئی تردد نہیں، کوئی اس میں اضطراب نہیں، پریشانی نہیں، کچھ کسی نہیں. میری مجسم ہدایت ہے، مگر اس سے فائدہ اسی کو ہوگا جو منیب ہوگا. اس واسطے منیب بنو، میرا دعویٰ آنے والا جو ہے نا منیبوں کو سمجھ آئے گا، زندگیوں کو سمجھ نہیں آنے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ کوئی کہتا ہے پھر اس کتاب کا کیا فائدہ ہوا؟ کتاب تو وہ ہونی چاہیے سب کے لیے، جو ڈوبتے کو جو نکال لے گئے، کمال تو اس کا ہے، جو پہلے نکلا اس کو نکالنے کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ یہ ایک محاورے کی بات کہی گئی ہے، ایک محاورے میں بات کہی گئی ہے. جیسے کہ سورج جو نکلتا ہے وہ کسی سے چھپا رہتا ہے، سب کے لیے سورج نکلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں سورج طلوع ہو تو اس ہندوستان کے کسی خطے میں سورج طلوع ہے تو ہندوستان کے ایک خطے میں سورج جو ہے وہ نہیں وہاں طلوع ہوتا، یا انکھوں کے لیے نہیں ہوتا سورج طلوع ہوتا، اور آنکھوں والوں کے لیے سورج طلوع ہوتا ہے. کیوں نہیں؟ سورج طلوع ہو رہا ہے، آنکھوں والے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو اندھے ہیں ان بیچاروں کو کیا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. عرب لوگ محاورے میں کہتے ہیں قد تبین الصبح لذی عینین، قد تبین الصبح لذی عینین. صبح، صبح جو ہے وہ نکل آئی ہے، مگر دو آنکھوں والے کے لیے، جس کی دو آنکھیں ہیں نا ان کے لیے صبح نکل آئی ہے. او بھائی، آنکھوں والوں کے لیے جو اندھے ہیں بیچارے وہ ان کے لیے صبح نہیں نکلی، صبح تو نکلی سب کے لیے ہے، مگر فائدہ آنکھوں والے اٹھاتے ہیں، اندھے نہیں فائدہ اٹھا سکتے، چمگادڑ نہیں فائدہ اٹھا سکتی، چمگادڑ نہیں فائدہ حاصل کر سکتی جو اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں. چمگادڑ نہ بنو، لہذا چمگادڑ نہ بنو، انسان بنو. تب تبھی اندر سو ہو جیسی آئے نئے نئے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بات تو ہو رہی تھی کتاب، یہ کامل مکمل اکمل کتاب ہے، اس کو تین دلائل سے ثابت کیا، ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے بعد آیا متقین کا ذکر آ گیا نا، تو متقین کے ذکر کے ساتھ متقینوں کی صفت بھی خدا نے بیان کر دی, کیونکہ یہ ہے منعم علیہم, منعم علیہم, یہ منعم علیہم پہلی قسم ہے انسانوں کی. ہدایت یاب اور منیب جنوں کے خصوصیات, ایک تو ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو مان لیتے ہیں بن دیکھے, دل سے مان لیتے ہیں غیب کے, میں نے دل کی بھی ہے, بیضاوی نے لکھا ہے غیب سے مراد دل, دل سے مان لیتے ہیں غیب کا معنی وہ جو کہ عقل و حواس سے بالا تار ہو, یعنی وہ چیزیں جو خدا نے بتائی ہیں مگر ہماری عقل وہاں کام نہیں کرتی, ہمارے حواس میں وہ چیز نہیں آتی, جس جنت اور دوزخ, عذاب قبر اور صراط اور نامہ اعمال کا تلنا, سوال منکر نکیر کا, ٹھیک ہے جی, منکر نکیر, یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں, نہ ہمارے آنکھوں میں آتی, نہ آواز ہے, کچھ نہیں, یہ ہمارے عقل و حواس سے بالا تر چیز ہے, مگر چونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہیں یہ چیزیں, ہم نے آمنا وسلم, ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی, قبر کا عذاب برحق ہے جی, بالکل ٹھیک ہے جی, عذاب قبر کا برحق ہے, ہماری سمجھ میں آوے نہ آوے, منکر نکیر سوال کریں گے جی, اس میت کو اٹھا کر کے, بالکل برحق ہے جی, وہ جواب دے گا بالکل برحق ہے جی, حالانکہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال نامے تلیں گے, بالکل ٹھیک ہے جی, ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیسے تلیں گے, پر ہمارا ایمان ہے, ملبس یوم الحق, اسی طریقہ سے ہمارے فرشتے جو ہیں دائیں بائیں کندھوں پر موجود ہیں, کرام کاتبین, وہ لکھ رہے ہیں ہمارے آواز, کون ہے کوئی بھی نہیں لکھ رہے ہیں, خدا نے فرمایا اچھا پھر ہمارا ایمان ہماری سمجھ میں آوے نہ آوے, ٹھیک ہے فرشتے ہیں اور لکھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے باتیں بھی کان لیتے ہیں, ہمارے کانوں سے ہے جی دور بھی ہے, مگر دیکھو وہ یہاں بیٹھے ہمارے کان یہاں ہیں, یہ کان نہیں سنتا تو یہ والا سن لیتا ہے, یہ بات کرتا ہے تو یہ کان نہیں سنتا, اور یہاں جو فرشتہ بیٹھا یہ سن لیتا ہے, کمال ہے کہ آپس میں باتیں بھی کان لیتے ہیں, اور ہمیں ان کا ہے جسم, ہے جسم, مگر دیکھو ہمیں جسم وہ نظر نہیں آتا, جیسے ہوا جسم ہے کہ نہیں, ہوا تمہیں نظر آتی ہے, ہوا بھی تو جسم ہی ہے, فرشتے بھی جسم ہے, مگر ہمیں نظر نہیں آتے, ہماری نظر کمزور ہے نا جی, تو بس کہتے ہیں کہ اللہ کی وہ چیزیں بتائی ہوئی جو ہمارے عقل و حواس سے بالا تر ہیں, ان پر ایمان لاتے ہیں اور دل سے ایمان لاتے ہیں, یہ امینوں نبی لگائے بھی, یہ خصوصیت ہے اس منیب کی, اس گروہ کی, منہ والے گروہ کی خصوصیت یہ ہے, یقین سلا کا, اور دوسری صفت ان کی کیا ہے, یقین سلا کا, اپنے خالق سے دل کا گہرا تعلق, جس کا ظہور پابندی نماز کی صورت میں ہوتا ہے, وہ نماز قائم کرتے ہیں, اس پر پکے رہتے ہیں, یقین سلا کا, مما رکھنا ہوں یونفقون, من بازیا ہے, یہ تیسری صفت ہو گئی متقین کی, کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا, یوں مانا کرو تھوڑا تھوڑا ان چیزوں میں سے, ماں بھی عموم ہے, تھوڑا تھوڑا ان چیزوں میں سے جو ہم نے دے رکھی ہیں ان کو, وقتاً فوقتاً, وقتاً فوقتاً ان کو عادت ہے, یوں یقون اپنے ہاتھ سے نکالتے رہتے ہیں, اپنے ہاتھ سے نکالتے رہتے ہیں, ان کی عادت ہے یہ استعمال, ہمیں ایک نہیں ایک دفعہ دے دیا زمانہ کھاتا ہوں, اپنے ہاتھ سے نکالتے رہتے ہیں, جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے, ان کو ہم نے مال دیا ہے, دولت دی ہے, وہ وقتاً فوقتاً غریبوں مسکینوں کو دیتے رہتے ہیں, تھوڑا تھوڑا, یہ نہیں سارے دے دیتے ہیں نا, تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں, وقت ضرورت, ہاں جی قدر ضرورت دیتے رہتے ہیں, علم دیا ہے, علم بھی دیتے رہتے ہیں لوگوں کو وقتاً فوقتاً, جہاں ضرورت ہوئی, جہاں کسی نے کوئی غلط بات کی اس کو سمجھا دیا, یا کسی نے پوچھا تو بتا دیا, ٹھیک ہے, علم دیتے ہیں, یا اسی طریقہ سے کوئی بیچارہ غریب ہے، کمزور ہے، گچڑی اٹھانی ہے نہیں، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، زور دیا ہے تجھے، تو تو اس کی گچڑی اٹھا کر کے آپ اس کے مکان پہ پہنچا دے، یہ بھی اس میں آ گیا. ممار رکھنا یون بکن بڑا آپ کہا، مگر یون بکن خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی تو بڑے ہیں خرچ کرتے ہیں، ٹیلی ویژن والے وہاں جا کر کے وہ جو سنمے ہوتے ہیں سنمے انہیں جا کر کے پیسے دیتے ہیں، سنما دیکھتے ہیں، ممبار رکھنا یون بکن نہ بنا وہ بھی تو خرچ کرتے ہیں. بلا لیا ڈھول ٹھمکے والوں کو، لاؤ جی ان کو دیتے ہیں، ممبار رکھنا یون بکن بنا. اسی طریقہ سے یہ روزہ بناتے ہیں یا کمرے پکی بناتے ہیں، ممبار رکھنا یون بکن نہ بنا. اسی طریقہ سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، ٹیلی ویژن لے لیا، وی سی آر لے لیا، ممبار رکھنا یون بکن نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایک قاعدہ یاد رکھو، علامہ جساس نے لکھا ہے کہ جو خیر کہ وہ خیر اور شر دونوں سے متصف ہو سکتا ہو، جب وہ مطلق بولا جاتا ہے مراد اس سے خیر والا مانا مراد ہوتا ہے، شر والا مانا مراد نہیں ہوتا. تو یوں یقون بھی سبیل اللہ یہ خیر والا مانا ہے، یوں یقون بھی سخط اللہ، یون بکون کی سرحد اللہ یہ شر والا مانا ہوا. تو یہاں یون بکون مطلق آیا ہوا ہے نا، یہاں مراد ہے یون بکون کی سبیل اللہ، کی سرحد اللہ نہیں، وہ مانا نہیں. یہ علامہ جسرات کا قاعدہ لکھا ہے. اب اس میں گیارہویں آ گئی، تیجا فاتحہ، چالیسواں آ گیا، نکل گئے یہ، کیونکہ یہ فی سرحد اللہ ہے، فی سبیل اللہ نہیں ہے، کیونکہ نظر غیر اللہ ہے. یہ انفاق کی سخت اللہ ہے، انفاق کی سبیل اللہ. مجھے الفقون سے مراد مرزا اور نظیم الدین مراد آبادی، اس نے ترجمہ احمد رضا خان کے اوپر حاشیہ لکھا، اس نے کہا فائدہ، فائدہ نمبر 7 مسئلہ، گیارہویں فاتحہ تیجا چالیسواں وغیرہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں. صدقات نافلہ ہیں، یہ صدقات نافلہ ہے نا، تو حضور کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا، صحابہ کرام کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا، بتاؤ. اگر ان کو علم تھا، وہ تو ہر خیر میں سبق پورا لے، ہم سے سبقت لے جاتے تھے، وہ کیوں نہ سبقت لے گئے اس بات. مگر چونکہ نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا، معلوم ہوا یہ خیر خیر نہیں ہے. اس کو نفلہ میں شمار کرنا یہ تمہاری خوش فہمی ہے. حقیقت یہ ہے گیارہویں تو نظر غیر اللہ ہے. تم اس کو مولویوں کے سامنے جب بات ہے، جب قبضے میں آ جاتے ہو مولویوں کے ہیں، اور مولوی تم کو یہاں گردن میں ان سے پکڑ لیتے ہیں، یہ صدقہ ہے جی، وہاں یہ صدقہ کہنے لگ جاتے ہیں. عوام اللہ کو کہتے ضرور دیو جی، نہیں تو تمہاری پیسے جو ہے نا وہ بجائے دودھ کے خون نکالنے لگ جائیں گے. یہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو یہ نظر غیر اللہ کی نہ بنی جی، نافذار اللہ کو سمجھا تم نے، نافذار تو غیر اللہ کو سمجھا. تو حالانکہ ادھر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جس کا معنی یہ ہوتا ہے لا نافع ولا ضار ولا موتی ولا مانع ولا معز ولا مذل الا اللہ. نافذار صرف اللہ کی ذات ہے، مانع اور موتی اللہ کی ذات ہے، معز اور مذل صرف اللہ کی ذات ہے. تم نے یہاں مانع اور وہ سیم سمجھ رکھا کس کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو، کہ وہ دودھ دے گا نہیں تو خون دے گا، وہ تمہارا نقصان کر دے گا کہ تم نے گیارہویں نہ دی، اور گیارہویں دی تمہارے مال میں بڑا فائدہ ہوگا، بڑی بڑھوتی ہوگی. یہ تو شرک ہوا. تو بیمار رکھنا ہوئی حکومت میں کیسے داخل ہو گیا؟ یہ صدقہ نفلی ہے، یہ انفاق کی سبیل اللہ نہیں بلکہ انفاق کی سخط اللہ ہے. اور یہ جو ہم نے کہا ہے یو منون اب رائے میں، اس میں رد ہو گیا فرقہ میمونیہ کا، شاباش جزاک اللہ، رد ہو گیا فرقہ میمونیہ کا جو میمون حجرتی اس کے متبع ہے. وہ کہتے ہیں ایمان جو ہے نا یہ بالکل ایمان بالغیب ہے، یہ غلط بات، ایمان بالغیب کوئی چیز نہیں. چیز میں رد ہے فرقہ سالمیہ کا کہ ایمان فرض مجہول ہے جس کی کوئی دلیل قطعی نہیں ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. نیز رد ہے فرقہ شاکیہ کا جو کہتے ہیں ہمیں شک ہے اپنے ایمان کا، ہمیں یقین کوئی نہیں ہے. آگے آگے ویقیمون الصلاۃ، اس میں رد ہو گیا فرقہ تارکیہ کا جو کہتے ہیں کہ ایمان کے سوا کوئی عبادت فرض کوئی نہیں، بس ایمان ہی ہونا چاہیے، ایمان ہوگا میرے پاس نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ آ گئی؟ مما رزقناہم ينفقون، ہمارے دیے میں سے دیتے رہتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ لا فی سبیل اللہ، تو اس کو نعیم الدین مراد آبادی کی تردید ہو گئی. اور میں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، لمبی چوڑی باتیں کروں تو وقت زیادہ ضائع ہوگا. آگے چوتھی صفت آ گئی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر اتاری گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر کیا چیز اتاری گئی ہے؟ ما عام ہے، کتاب اللہ اتاری گئی ہے نا، اور کتاب اللہ کی تشریح بھی اتاری گئی ہے کہ نہیں؟ وہ کتاب اللہ اور کتاب اللہ کی تشریح یعنی حدیث، اس سب پر ایمان لاتے ہیں. اس میں رد ہو گیا پرویزیہ کا. تو پرویزیہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو تم تشریح بشریح کہتے ہو ہمیں نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے؟ تو خدا نے ما کا لفظ عام کہا، عموم، العبرت للعموم لفظ ہے، عموم لفظ کا لحاظ ہوتا ہے، اور کوئی استثناء ہوتا تو پھر تو الگ بات تھی، ہاں استثناء تو کوئی نہیں. لہذا ما سے سب مراد جو کچھ حضرت کی ذات پر نازل ہوا ہے سب اس میں آ گیا. وما انزل من قبلک، اور ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، جو چیزیں تورات، انجیل، زبور، صحیفے، جو پیغمبروں پر نازل، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. تو ایمان ہے تو پھر عمل کرو کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ایمان لانا اور چیز ہے، عمل کرنا اور چیز ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں جو وہ کتابیں اتری تھیں برحق ہیں. اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اگر ہم تورات والے دور میں ہوتے تو ہم تورات پر عمل کرتے ہیں. اگر ہم انجیل والے دور میں ہوتے ہم انجیل پر عمل کرتے ہیں. اب ہم اس دور میں ہیں، نبی آخر الزمان کا دور ہے. اب اس میں ہمیں حکم ملا ہے کہ اتنا بھی اگوا اور زیرا گرے کون میں رب کو، ٹھیک ہے نا، اتبع ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف جو اب نازل کیا گیا ہے اس کے اتباع کرو. اب ہمیں یہ حکم ملا ہے، اگر لوگ یہ حکم ملتا کہ ان پہلو پر بھی اتباع کرو تو ہم اس پر بھی عمل کرتے، ضرور اتباع کرتے. مگر خدا نے ہمیں کہا کہ پہلے کتابیں نہیں، اب اس پر عمل کرو، اس وقت ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اور باقی ایمان ہمارا یہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں جو وہ کتابیں اتری تھیں وہ برحق تھیں، اور وہ رسولوں نے برحق کتابیں کہی ہیں، اور ان پر عمل کرنا اس وقت تو فرض تھا. یہ ہے ما انزل من قبلک کے ایمان لانے کا مطلب. ابھی آیا وبالآخرۃ ما انزل الیک، یہاں مانا کیا ہے جی احمد رضا خان نے، جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا. اے محبوب تمہاری طرف اترا جو تم سے پہلے اترا، تمہاری طرف اترا، کوئی سمجھ آئی بات کی؟ جو تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا. اب سنو ایک بات، ماں طیبہ کوٹنی لوہارا چھپی ہوئی سن 1961 کا اگست، اگست سن 1961 سب اچھے، اس میں اس نے یہ عبارت لکھی ہے، اردو زبان میں کسی بڑے شخص کو تم یا تو کے ساتھ مخاطب کرنا بے ادبی ہے. یاد رکھو اس چیز کو، کوٹلی لوہارا ایسے سیال کوٹ میں ہے، وہاں کا ایک مولوی بریلوی ہوا ہے جو احمد رضا خان کا بڑا عاشق تھا، بشیر احمد کے کیا نام ہے اس کا، اس کا رسالہ نکلتا تھا ماہ طیبہ. وہ اس کے کچھ رسالے میرے پاس موجود ہیں، ان میں سے میں نے یہ نکالا ہے. اگست سن 1961 صفحہ 6 اردو زبان میں کسی بڑے شخص کو تم یا تم کے ساتھ مخاطب کرنا بے ادبی ہے. اب امر اللہ خان نے ترجمہ کیا ہے امام سے لے کا امام سے من قبلک, جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا, بے ادبی ہوئی کہ نہ ہوئی, امر اللہ خان بے ادب ہوا کہ نہ ہوا. ہمیں کہتے ہیں تم گستاخ ہو بے ادب ہو, ہے جی خود ان کا اپنا آدمی انہیں کہہ رہا ہے کہ تم بہت بڑا گستاخ بہت بڑا بے ادب ہے. آخرت ہم یو کے نون, یہ اب منعم علیہم کی منعم علیہم جو ہے نا ان کا ذکر ہی آ رہا ہے. ایک بات اور بھی کرتے ہیں, مل آخرت ہم یو کے نون, الآخرت کی صفت کا ہے, صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے. وہ موصوف کیا ہے؟ الدار الآخرہ. سارے قرآن میں پڑھ لو آخرت آخرت آخرت, الدار الآخرہ کہیں تصریح آتی ہے ولد دار الآخرت, کہیں آتا ہے والا دار الآخرت, اور کہیں صرف الآخرت آتا ہے. الآخرت سے کیا مراد ہوا جی؟ بعض القرآن فصل بعض, قرآن اپنی تفسیر آپ ہی کر جاتا ہے نا, یہ بھی ہوتا ہے بس دار الآخرت. دار آخرت یعنی پچھلا آنے والا گھر جو ہے نا اس پر وہ یقین رکھتے ہیں. ایقان, ایقان سے مراد کیا ہوتا ہے جی؟ اس پر دل و جان سے اعتقاد ہو اور تعقل اور احساس اور ادراک اور ارادہ سب اس کے آگے مسخر ہو جائیں, یہ ہے یقین. سب تابع ہو جائے اس کے. سرسری رائے اور سن اور تخمین کا نام یقین نہیں ہے, ایک گمان ہوتا ہے, اس میں جذبے کامل شرط ہے. آخرت ہم یوں کہ آخرت پر یقین کرتے ہیں, الدار الآخرہ, ٹھیک ہے نا جی. یہاں مرزا گاما کہتا ہے کہ یہاں سے مراد ہے نبوت الآخرت ہم یوں کہ نبوت الآخرت ہم یوں کہ جو آخری نبوت ہے نا اس پر میرا ایمان ہے. متصف ہیں ایسے لوگ, ایسے متقی, ऐसे मुनीब इन सिफ़तों वाले वैसे तर्जमा करते थे वो लोग आम तर्जमा में उलाए का वो लोग लिखा हुआ है कि ना देख लो तर्जमे सारे मेरे चाचा तर्जमा करते थे ऐसे लोग जो ऐसे लोग इन सिफ़तों वाले लोग हाँ जो मुझे जो मानी के मुताबिक तर्जमा हुआ कि ना हुआ हमारे हजरत जी जो है ना वो तर्जमा जब करते मानी को साथ रखते थे तो उन्हीं से देखा उन्होंने फरमाया कि ऐसे लोग जो इन वसों के साथ मुतसिब हैं अला हुदम अला हुदर वो हिदायत के ऊपर कायम है हिदायत के घोड़े के ऊपर सवार है क्यों समझो हिदायत के घोड़े के ऊपर सवार है हिदायत का घोड़ा उनको सीधा पकड़ता पकड़ता जन्नत के अंदर ले जाएगा वो कहते हैं वो भी तो कहते हम हिदायत पर हैं भाई मिल रब हेमो वो हिदायत जो उनके रब की तरफ से है ये हिदायत पता नहीं कहां से पाई है इन्होंने हिदायत रब की तरफ से है अला हुदन या तो अला हुदन को खबर एक कर लो और मैं रब दूसरी खबर कर लो ठीक है जी या ये हाल सिफत बना लो हिदायत ऐसी हिदायत जो कि आने वाली है हिदायत हासिल होने वाली है वो हिदायत उनके रब की तरफ से इसके अंदर रब का रब लाया गया है खुदा ताला ने उनको अपनी रूबियत का इजहार फरमाया कि हिदायत दे दी और वो आगे बढ़ी इजाफा हुआ पहले इनाबत थी फिर वो रूबियत की वो सबने अमल किया और वो इनाबत हिदायत के बारे में आ गई फिर हिदायत से आगे रूबियत हुई तो वो हिदायत जो है वो इस्तिकामत के मकाम पे पहुंच गई फिर वो रूबियत आई वो इस्तिकामत जो है वो रब्बे कलम के मकाम पे पहुंच गई और ऐसे लोग जिनका जिक्र पहले हो चुका है वही है जिनकी मेहनत मार अमल हो चुकी है जिनकी मेहनत दुनिया में अमल करते हैं मेहनत करते हैं अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत का फल लाया कि क़यामत के दिन जन्नत में पहुंचेंगे ये उनकी मेहनत का फल है मुफ्लिहून फला से है फला फला है जमीन फाड़ना फला का मतलब जमीन फाड़ना ये जो लोहा होता है ना फल के नीचे और जमीन फाड़ता है उसको कहते हैं फाला आला जमीन फाड़ने का फाला हम क्या कहते हैं फाला हम कहते हैं फाला अरब कहते हैं फाला आला जमीन फाड़ने का है? तो फिर वो जमीन को हमने फाड़ा फिर उसमें हमने बीज डाला वो जो जड़ी बूटियां थी वो तो निकल गई ना अब जमीन गर्म हो गई उसमें बीज डाला तौहीद वाला बीज डाला ठीक है तौहीद वाला बीज डाला हमने फिर उसके बाद उसको पानी दिया आमाल सालेहा वाला पानी दिया हमने और फिर उसके अंदर बाढ़ लगाई मनहियात वाली ताकि कोई शैतान कोई जिन आकर के अंदर हमला न करे ये सारा काम फिर उसके बाद हम उसको पानी देते रहे अमलियात वाला देते रहे देते रहे दरख्त बन गया बहुत बड़ा फलदार दरख्त बन गया है वो हमें फल कम मिलेगा क्या मत में इंशाल्लाह ताला मिलेगा कि हम और सर्दियों में गंदम बोते हैं और गर्मियों में काटते हैं और घर में लाते हैं ये मौसम है ना ये मौसम दुनिया का है वो मौसम जो है आखिरत का है दुनिया के मौसम में हम मेहनत करेंगे और आखिरत के मौसम में हमें इस मेहनत का फल मिलेगा तो मेहनत हमारी बार और हुई फल दिया सही या नहीं दिया ये मुहले का असली हकीकी माना है वो ऐसे लोग जो है ना उनकी मेहनत बार और होगी अब हासिल माना कर लेते हैं कामयाब है ऐसे लोग कामयाबी हासिल माना है असल माना इसका जो है ना लफ्जी लिहाज से बराबर होने वाला माना है बुलाए कमल मुफले हूँ ये क्या बन गया जी ये मुनाम अलैहिम का जिक्र हो गया मुनाम अलैहिम जिनकी ये सूरतें पाई जाती हैं आगे मखजूब अलैहिम का तज़किरा आता है मखजूब अलैहिम इन्नल लज़ीना कफरू सलामुन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून खुलासा पहले का ये हुआ ये किताब हादी है ये किताब हादी है मगर हादी उनके वास्ते है जो जिद्दी न हो और वो आगे दो किस्म के हैं एक वो है जो जिनमें तीन सिफतें पाई जाती है ईमान बिल गैब इकामत सलात इन्फाक फिलमाल फी सबीलिल्लाह دوسرا قسم وہ ہے جو اپنی کتاب اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے ہیں مگر پہلی کتابوں پر بھی، جیسے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام، یہ دوسری تقریر ہے، عبداللہ علیہ السلام پہلے تورات پر ایمان تھا نا ان کا، پھر اس قرآن پر بھی ایمان لیا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہو گئے. اچھا یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں نا، یہ ہدایت یافتہ اور یہ ان کی محنت برابر ہوگی، جنت ملے گی. یعنی اللہ اس کتاب کی برکت سے راہ راست دکھاتا بھی ہے اور راہ حق پر لے بھی آتا ہے دو فرقوں کو، ایک تو وہ جو اتقاء کریں ضد اور استقبال سے، یعنی ضد نہ کریں، غیبی بات سے استنکاف نہ کریں، اللہ کی درگاہ میں عاجزی کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا بھی مانگتے رہیں، اور ہم ہر وقت ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں، اور اس لیے ہم عظمہ کے حصول کے لیے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، دفع عذاب کے لیے صدقہ کرتے ہیں، جو عذاب ان لوگوں کے لیے مہیا ہے جن کو یہ نعمت نہیں ملی. دوسرا فرقہ وہ ہے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لایا اور اس پر عامل رہا، پھر جب قرآن شریف آ گیا تو قرآن شریف پر بھی عمل شروع کر دیا اور آخرت میں پورا پورا یقین ہے. ٹھیک ہو گئی بات. آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جملہ مستنفع ہے، جملہ مستنفع علم بیان میں جواب ہوتا ہے سوال مقدر کا، جملہ مستنفع علم بیان کے لحاظ سے جواب ہوتا ہے سوال مقدر کا. سوال پیدا ہوا کہ جو کہ منیب ہیں ان کا تو حال تم نے بتا دیا، اللہ مفلحون، اور جو نہ مانے ضد کریں ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا جواب دیا، جواب بھی ہو گیا سوال کا اور ذکر ہو گیا مغزو علیہم کا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کہ ضدی ہیں، کفروا ضدی ہیں، ضد کرتے ہیں نہیں مانتے، بات باوجود عقل ہونے کے، سمجھ ہونے کے، کان آنکھ والا ہونے کے باوجود، پیغمبر کے بار بار ان کو بات سنانے کے، تقریر سنانے کے باوجود، کتاب ایسی کتاب اتنی ہے جو کہ حضن ہے، مجسم ہدایت ہے، پھر بھی وہ ضد کرتے ہیں، نہیں مانتے. ہاں جہاد انکار کرتے ہیں. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پر، تجھ پر نا، تیرا تو فائدہ ہے، تو جتنی محنت کرے گا تجھے تو پھل ملے گا. یہ ان پر، یہ اعلیٰ حضرت کے لیے ہوتا ہے نا، ان پر برابر ہے. انذرتہم یہاں مسلمانہ کر لو انذار ہو کہ یاہم، تیرا خبردار کرنا ان کو، انذار کہ میں نے خبردار ہو خبردار. ہاں اس کے اندر اعلان بھی ہوتا ہے اور تحریف بھی ہوتی ہے. اعلان و تحریف یہ مفسرین نے معنی کیا ہے انذار کا. تو وہ انذار کا معنی پھر کیا ہوگا؟ اے جمانہ کرو چھوٹلو سا جو کہ دونوں باتوں کو حاوی ہو. میں تنیوٹ میں بچہ تھا اس وقت، تو پانا دینے والے سپاہی ہوتے تھے، آج کل تو میرے خیال سپاہی کو نہیں پہرے دیتے، وہ پہرے دینے والے وہ سپاہی ہوتے تھے، وہاں ان کی چوکی تھی، اس چوکی سے میں رات کو ان کے حاکم کے حکم سے یہ تھا کہ ہر محلے میں گھوم جاؤ اور وہاں پہرے دے، تو وہ پہرے دیتے تھے، تو کہتے تھے خبردار ہو خبردار، چور چکتا جو کچھ بھی ہے وہ سنتا، یہ آ گیا سپاہی، خبردار ہو جانا چاہیے. وہ خبردار کا لفظ ایسا ہے جس میں اعلان بھی ہے اور تحریف بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ من استاد نے کیا تھا، برابر ہے ان پر، تیرا ان کو خبردار کرنا یا نہ کرنا، تو ان کو خبردار کرے یا نہ کرے، ڈرانا یا ڈرانا، مانا عام لکھتے ہیں علماء کرام، ٹھیک ہے نا، مگر یہ مانا زیادہ موضوع رہے گا یہاں. جس کیوں؟ اس میں مفسرین لکھتے ہیں الاعلام والتحذیر، اعلام والتحذیر خبردار ہونے کے اندر آئی ہیں، دونوں باتیں آ گئی ہیں. تو ان کو خبردار کرے یا نہ کرے، لا یؤمنون وہ نہیں مانے، یہ نہیں ایمان لانے کے، ایمان لانا چاہتے ہی نہیں، وہ ان کا دل ہی نہیں کرتا ایمان لانے پر. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ ہے کون؟ مغضوب علیہم، جو زندی لوگ ہیں، کیوں ایمان نہیں لانے کے، وجہ کیا ہے؟ یہ تو پھر جبر ہو گیا. اچھا شبر نہیں بنتا، اس واسطے کر کے کہ خدا نے ان کو کان دیے، آنکھیں دی، زبان دی، عقل دی، دل دیا، سب کچھ دیا، پیغمبر بھی آ گیا، کتاب بھی آ گئی، اور پھر وہ ضد کرتے ہیں تو یہ جبر کیسے ہوا؟ جبر جب ہوتا جب یہ کوئی چیز نہیں، خدا کا جیسا کہہ رہا تو مجھے محض واضح کر کر جا جانم میں، یہ جبر نہیں ہے، یہ خبر ہے، یہ جبر نہیں ہے، یہ خبر ہے، اور یہ جب باہیت ہے یہ جبر نہیں ہے، جبر جب باہیت ہے کہ تمام چیزیں دے کر کے پھر یہ ان سے کام نہیں رہتا، جیسا ایک شخص ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، باندھ دیتا ہے، کئی دنوں تک بند رکھتا ہے، پھر ذرا کھولو نظر آئے گا اس کو؟ کوئی نہ آئے گا، جو اللہ نے ایک چیز دی ہے استعمال کے لیے اس کا استعمال چھوڑ دے نا تو خدا پھر اس کے عضو کو معروف کر دیتا ہے، اسی طریقے سے عقل کان وغیرہ سب خدا نے دیے، تو نے آپ سے کام نہیں لیا، تیرا عضو جو ہے مخلوق ہو گیا اور تیرا ایمان جو ہے نا اس کی قوت سلب ہو گئی۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سلام عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا فما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا فسدوا وهو كلمة آية خدا نے یوں نہیں مور ماری جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، اس کی مثال ہم بتاتے ہیں، ایک شخص ہے کمرے کے اندر موجود ہے، دروازہ کھلا ہے تو روشنی اندر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو منور کر دیتا ہے، باہر سورج نکلا ہے اور دروازہ کھلا ہے، اندر کوٹھے میں روشنی جا رہی ہے، یہ روشنی کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے، اور سورج جو ہے یہ ایک واسطہ ہے درمیان۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ دروازے بند کر کر دیا، اس میں اللہ کا قصور ہے؟ دروازہ انہوں نے خود بند کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ میرا اندھیرا کر دے گا؟ اب وہ کہے گا خدا نے اندھیرا کیوں کیا ہے؟ یہ خدا کی غلطی والی غلط بلّا، غلطی تیری ہے، خدا کی غلطی کوئی نہیں، تو نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ نہ دروازہ بند کرتا نہ اندھیرا ہوتا، تو یہ خود دروازہ بند کر دیا، خدا نے اندھیرا کر دیا۔ یہ ایسی مثال ہو گئی کہ خدا نے آواز دیے ہیں، عقل دی ہے، سمجھ دیا ہے، کان دیے ہیں، آنکھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، تیرا فرض تھا کہ ان عقل سے کام لیتا، کانوں سے کام لیتا، آنکھوں سے کام لیتا، تو نے بجائے کام لینے کے الٹا ان کو ذل میں آ کر کے، انعام میں آ کر کے ان سے کام ہی نہیں لیتا، یہ تیری غلطی ہے، یہ خدا کی غلطی کوئی نہیں، خدا کی غلطی نعوذ باللہ من ذلک۔ ہاں تب تو کہہ سکتا تھا، ہم تو کہتے ہیں کسی وقت میں کوئی غلطی نہیں، خدا جو چاہے کرے، مگر تو غلطی خدا کی طرف نکالتا نا، کہ خدا تجھے کان نہ دیتا، آنکھیں نہ دیتا، سمجھ نہ دیتا، دل نہ دیتا، عقل نہ دیتا، پر پرمبر نہ بھیجتا، کوئی کتاب نہ بھیجتا، تب تو کہہ سکتا تھا؟ ہم تو تب بھی نہیں کہہ سکتے تھے، ہم تو تب بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خدا خود مختار ہے، جو چاہے کرے وہ مالک ہے۔ تو البتہ اس وقت اعتراض کر سکتا تھا، مگر اب تیرے اعتراض کرنے کا حق کوئی نہیں رہا، یہ جبر نہیں ہے، یہ ہے جباریت، اس کو جب نہ جبر ہو مان اے جباریت، مان اے جباریت راجہاریت، جباریت جو تو ہاں تو یہ ہے نا کہ تو راضی کر کو آج کر، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، یہ جباریت جباریت تو برحق ہے، جبر کوئی نہیں، خدا جبر نہیں کرتا، خدا تو ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم مجبور کر کے کسی کو اسلام پر نہیں لا سکتے، لا اکراہ فی الدین، ہمیں بھی یہ کہتا ہے کوئی اکراہ نہیں، خدا نے قتل بھائی اللہ دن لگائی، جو سیدھا راستہ ہے تیرے راستے سے بالکل سامنے آ گیا، ظاہر ہو گیا ہے، یہ تیرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، تو سیدھے راستے پر دیکھ کر کے جو شخص چل پڑے گا سیدھے راستے پر تو کامیاب ہو جائے گا، اور جو تیرا راستہ اس نے اختیار کر لیا اپنی مرضی سے، اور کسی نے کہا آئے میں جا جا میں تیرے ساتھ نہیں جاتا، میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، اور بھائی غلط راستے میں جا رہا ہے، وہاں بہت بڑے کھاتے ہیں، وہاں موزی جانور ہیں، تو ادھر کدھر جا رہا ہے، جا جا میں تیرے ساتھ جاتا ہی نہیں، تو غلط رستے میں جاتا ہے، یہ اصل میں آیا ہے اس کی غلطی، اب بات سمجھ آ گئی ہے، جو ہاتھ سے کام لینا چھوڑ دے بھی اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بیکار کر دیتا ہے، آنکھوں سے کام لینا چھوڑ دے بھی اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بیکار کر دیتا ہے، اس لیے جب کسی کو بدی کے بد انجام سے ڈرایا جائے اور پرواہ بھی نہ کرے بلکہ بدی میں اور ترقی کرتا جائے اللہ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے، ان کی سمجھ ماری جاتی ہے، اب بات سمجھ آ گئی ہے، یہ تو بیان تھا محبوب علیہم کا، پہلے غلام والے ان کا ذکر تھا، اس کے بعد اب محبوب علیہم کا بیان ہوا دو آیتوں میں، اب آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو ظالمین ہیں، ومن الناس من يقول، والذین کفروا جو ہے نا انہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یہ کافر لوگ مراد ہے، من الناس کافر لوگ، وہ الناس وہ نہیں آتے، المتقین الذین یؤمنون بالغیب وہ نہیں آ رہے، الناس مراد یہ کافر، ان کافروں میں ایک قسم کافروں کی یہ بھی ہے، ایک تو کافر ہیں جو ضدی ہیں، اور وہ ایسے کافر ہیں جو ضدی تو نہیں ہیں پر وہ مصلحت کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ مصلحت اس میں ہے جی، جیسے آج کل بھی مصلحت سمجھانے والے ہم کو ہیں، کہتے ہیں کہ تم مسئلہ بیان کرتے ہو پر مصلحت تمہارے میں، سیدھا ڈنڈا مارتے ہو تم، سیدھا کلہاڑا لے کر کے سر میں ڈالا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور کچھ لوگ مل کمانا کرو، کچھ یہ لوگ کافر وہ ہیں، یقولو جو یہ کہتے ہیں، یقولو واحد طرف لایا گیا ہے بلحاظ کے ایک من لفظ کے لحاظ سے مفرد ہے، تو زمین مفرد کی راجی کی گئی ہے، آگے آمنا جمع لایا گیا ہے اس واسطے کر کے من بلحاظ من کے جمع ہے، اس واسطے کر آمنا لایا گیا ہے، دونوں رعایت رکھی گئی یہ لفظ کی بھی اور معنی کی بھی، ایسے لوگ بھی ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں یقولو، یہاں قول سے مراد کیا ہے، کلام دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کلام لفظی ہوتی ہے، ایک کلام نفسی ہوتی ہے، اور قضیہ ایک لفظی ہوتا ہے، ایک قضیہ جو ہوتا ہے وہ نفسیہ ہوتا ہے، دل کے اندر جو بات ہے اس کو بھی قضیہ ہی کہتے ہیں نا، وہ سوچ کر کے منہ سے آپ نکالتے ہیں وہ کسی الفیہ ہو جاتا ہے، تو یہاں یہ ہے کہ منہ سے کہتے ہیں، یقولو منہ سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، جو سب سے پہلا ابتدائی ایمان کی جز ہے، اللہ پر ایمان لائے، ربیع یوم آخر اور پچھلے گھر پر ایمان لائے، پچھلے گھر پر ایمان لائے، یہ پچھلے گھر پر ایمان لانا یہ آخری ہے، شروع میں اللہ پر ایمان اور چلتے چلتے چلتے چلتے آخر کے دن پر بھی ایمان ہے، درمیان میں سب آ گیا، راشد مشرق مغرب کا مالک ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی، یعنی اللہ پر ایمان لاتے چلتے چلتے چلتے چلتے آخر آخرت جائے اس پر بھی اس کا ایمان ہے، یعنی تمام جتنی ایمانیات ہیں سب پر وہ کہتا ہے میرا ایمان ہے، اب خلاصہ یہ نکلا تمام ایمانیات پر کہتا ہے میرا ایمان ہے، حالانکہ در حقیقت ما هم بمؤمنین ایمان کا ذرہ بھر بھی ان کے اندر وہ موجود نہیں ہے، یعنی دل سے ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے نا یہ تصدیق کا نام ہے جو فعل قلب ہے، یہ دل کا کام ہے تصدیق کا، اور تصدیق ان کے دل میں تو ہے نہیں، کیوں؟ خدا کو پتا ہے نا، ان والی میں بذات شروع، اللہ تعالیٰ تو دل کی باتیں جانتا ہے، خدا کہتا ہے ان کے دل میں ایمان کی ایک رتی بات ایمان کی نہیں ہے، وما ہم مؤمنین، تو گویا کہ ان کی زبان اور ان کا دل ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جو زبان سے بات کرتے ہیں وہ اور کرتے ہیں، دل میں ان کے بات اور ہے، وما ہم مؤمنین، تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں جی، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اپنے ذہن میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ کو فریب کون دینا چاہتا ہے بھائی، اللہ کو تو کوئی نہیں فریب دے سکتا، اور بھائی مطلب یہ ہے کہ الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں نا، ان کو فریب دیتے ہیں، ان کو فریب دینا گویا کہ اللہ کو فریب دینا ہے، اس واسطے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی، اللہ کو تو کوئی فریب نہیں دے سکتا، فریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ اور کرنا اور دل میں کچھ اور رکھنا، اور دوسرا سمجھے ظاہر کو، وہ اس کے اندرونی راز کو نہیں سمجھتا تو وہ دھوکے میں آ جاتا ہے، تو خدا تو سب کچھ جانتا ہے، خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ نے اس دھوکے کو نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ جو وہ دھوکہ ایمانداروں سے کرتے ہیں، ایمانداروں سے دھوکہ کرنا گویا کہ خدا کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، گویا کہ خدا کے ساتھ، جس طرح ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس طرح وہ مقام ہے اسی طریقے سے آئی ہے، یعنی یہ ماں اصل تفسیری ہے، یبایعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب بازی کرتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی یخادعون الذین آمنوا، یہ ماں اصل تفسیری ہو گئی، سمجھ آ رہی، یعنی ان لوگوں دھوکہ دیتے ہیں، ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو دھوکہ دینا گویا خدا کو دھوکہ دینا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا کہ اللہ پر بیعت کرنا ہے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، اچھا مما یخدعون الا انفسهم، فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ کسی کو فریب نہیں دیتے سوائے اپنی ذات کے، اصل میں اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، جزاک اللہ، اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم فریب دے رہے ہیں یہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہ ہماری کامیابی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم اس طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، کیوں؟ ایسا باریک علم حاصل کرنا گویا کہ اس کے بالوں تک پہنچ جائے، چار سے ہے، اب اس کی دلیل دیتے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے، وہ وجہ کیا ہے، اس کی علت بیان کی، وجہ اصل میں یہ ہے کہ قلوبہم مرض، ان کے دل میں، ان کے دل میں حسد کا مرض ہے، حزادہم اللہ مرضا، جو آیت اترتی ہے وہ اور حسد ان کا بڑھتا ہے، جو آیت اترتی ہے اور حسد ان کا بڑھتا ہے، نزول قرآن سے اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، کسی نے کہا ہے مرض بڑھتا گیا، جو جو دوا کی فلم یزید ہم دعائی اللہ سے بارہ، میں جتنی دعوت دیتا رہا ان کو الٹا یہ بھاگتے تھے، بھٹکتے تھے یہ، حالانکہ دعوت کی غرض تو ان کو بلانا تھا، بھگانا تو نہیں تھا، دعوت کی غرض یہ ان کو اپنی طرف ہو دعوت دی جائے، یعنی بلایا جائے کہ تم میری بات مان لو، بجائے اس کے کہ وہ اور نزدیک ہوں الٹا بھاگتے تھے، مگر کیونکہ جس قدر وہ بلائے جاتے تھے اسی قدر وہ دور بھاگتے تھے، اس لیے اس کو اس طرح کہا گیا کہ میری گویا کہ پکار اور میری دعوت جو ہے نا یہ گویا کہ بڑھا رہی ہے ان کو فی الحال کی طرح، حالانکہ یہ بات تو ہے نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دنیا کے اندر تو یہ حال ہے ان کا کہ ان کا مرض اور بڑھتا چلا گیا، اور قیامت کے دن ان کو عذاب علیم ہوگا، آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، ایسا عذاب، اس عذاب کو دکھ ہو رہا ہے، عذاب کو دکھ ہو رہا ہے. عذاب کو کیا دکھ ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کہے گا اکل بازی بازا، میرا باز میرے باز کو کھا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان ایک آدمی کو مارتا ہے، مکوں مکوں سے مارتا ہے، اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ جو ہے نا درد کرنے لگ گیا. یار مار مار کے میرے ہاتھ سے درد ہو گیا، اور تیرے ہاتھ سے درد ہو گیا تو اس بیچارے کا تو چمڑ نکل گیا ہوگا. معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کو جب درد ہو رہا ہے تو وہ جو عذاب والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. بولے ہمارا عذاب عظیم، کیوں عذاب عظیم کیوں ان کو ہوگا؟ بیمار قانون یکسب نہ ہو بدلے ان کے جھوٹ کہنے کے، یہ بدلہ ان کے جھوٹ کہنے کا، جھوٹ کا بدلہ نہیں جھوٹ کہنے کا بدلہ. جھوٹ کیا کہتے تھے؟ آمنا باللہ والیوم الآخر جھوٹ کہتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ ہم دل سے ایمان لائے ہیں. خدا کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ کہا تھا انہوں نے. جھوٹ کہنے کی وجہ سے جو انہوں نے جھوٹ کہا اس کی وجہ سے ان کو سزا، یہ نہیں کہ جھوٹ کی وجہ سے سزا. جھوٹ سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا، جھوٹ بولنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. ایک ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے یہ جھوٹی بات کہنا. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. خارجی مذہب کے لوگ جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لہذا جھوٹ بولنے سے ان کو عذاب علیم ملے گا. ایسے سنت و جماعت کا مذہب یہ نہیں ہے. ہمارے علی شاہ عبد القادر صاحب مدرسے بھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس نقطے کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے جہاں ترجمہ یہ کیا ہے بس سبب ان کے جھوٹ کہنے کے. جھوٹ کہنا اور جھوٹ بولنے میں بہت بڑا فرق ہے. اور ہمارے حضرت دادا استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ہمیں ذرا متنبہ کیا. انہوں نے کہا شاہ جی کی عبارت سمجھو، شاہ جی کی عبارت کیا ہے؟ کیسے انہوں نے نازک فرق جو ہے نا وہ رکھا کہ جھوٹ کہنے سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے سے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، قرآن سمجھاتے ہیں. اور احمد اللہ خان نے اس بات کہ بس لوگ ان کے جھوٹ کے، اب یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا جھوٹ کے کیا مطلب، جھوٹ کہنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، بول بول بات کر دیں. اوپر پھر صاحب لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا بڑا جرم ہے، یہ ہے وہ ہے، آگے وہ شروع کر دیا تھا. معلوم ہوتا ہے یہ زمخشری کا مذہب اختیار کر لیا انہوں نے، اور زمخشری معتزلی ہوا ہے، لہٰذا یہ صاحب بھی معتزلی ہیں. آپ جمع نہیں کرتے ان باتوں پر، ان کا اعتذار جمع کرو کہ یہ اتنی باتیں ان کی معتزلوں کی پائی جاتی ہیں. یہ پہلا نمبر آ گیا کہ معتزلیوں کا مذہب ہے کہ جھوٹ بولنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو سزا جہنم کی ملتی ہے. اسی طریقے سے ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ جھوٹ بولنے سے بندہ جو ہے نا سزا یاب ہو جاتا ہے، اس کو عذاب علیم ملے گا. وہی متضرین والا مذہب ہوا کہ نہ ہوا؟ الٹا جو اس بات کو جانتے ہیں متضری آتا ہے کیا ہوا ہے، جگہ جگہ انہوں نے لکھ کر یہ متضری ہیں. یہ فرق اہل محاورہ ہی سمجھتے ہیں، ہم تم نہیں سمجھتے. اہل محاورہ جھوٹ کہنے اور جھوٹ بولنے میں بڑا فرق کرتے ہیں. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اہل نسان ہیں، ہم تو پنجابی ہیں نا، پنجابی جگے، ہمیں کیا پتا جی. ہاں استاد نے فرمایا تھا پنجابی جگے چھاچ پینے والے، آدھی چھاچ سر پر آدھی چھاچ ہوں میں، وہی بات ہماری. تو ہم کیا سمجھیں گے، ہم ان محاوروں کو نہیں سمجھتے. یہ محاورے وہ اردو زبان ہی سمجھتے ہیں، ان کی اپنی بولی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کہنا یہ کہ آمنا باللہ علی، یہ انہوں نے جھوٹ کہا تھا، اس جھوٹ کہنے کی وجہ سے ان کو عذاب علیم ملے گا. جھوٹ بولنا، فلاں جھوٹ بول رہا ہے، فلاں جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولنا اور چیز ہے. کوئی بات خلاف واقعہ کہتی، کوئی بات خلاف واقعہ کہتی تو جھوٹ ہوا. جھوٹ کا معنی یہی ہوتا ہے خلاف واقعہ بات کہنا، تو اس کو کہتے ہیں جھوٹ بولنا. جھوٹ کہنا یہ نہیں کہ یقول آمنا باللہ رب العالمین من آخر، یہ جو قول ہے ان کا یہ قول جھوٹا ہے. اس جھوٹ کہنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی. اب ٹھیک ہوگی جی، ہم تو یہی کچھ سمجھ سکتے ہیں جی. نہیں جھوٹ کہتے تھے، یعنی آمنا باللہ رب العالمین آخر زبان سے کہتے تھے آمنا، ایمان کے معنی ہوتے ہیں تصدیق کے، یعنی دل میں ہماری یہ بات ہے، حالانکہ دل میں ان کی بات نہیں تھی. تو جھوٹ کہہ رہے تھے نا. یہ بات تصدیق کوئی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تصدیق آئے. تصدیق دل کا کام ہے. اچھا اب ان کی حواس سے بیان فرماتے ہیں. ان لوگوں کی حواس سے سنو. یہ یہاں کے حالات ہیں دنیا کے. یہ دنیا کے دیکھو یہ دنیا کے حالات ہیں. قیامت کے دن خدا فرماتا ہے کہ ضد نہ ہو عذاب فوق العذاب. اگر محسوس نہ ہو تو پھر وہ عذاب تو کوئی نہ. خدا کہتا ہے ضد نہ ہو عذاب فوق العذاب. یہ دنیا کے حالات جو ہے نا ان کا اور طریقہ ہے اور وہاں جا کر کے کچھ اور ہو جائے گا. مگر وہاں عذاب جو ہوگا نا وہ محسوس ہوتا رہے گا اور زیادہ محسوس آہستہ آہستہ اور زیادہ محسوس ہوگا اور زیادہ محسوس ہوگا. جس نہ ہم عذاب فوق العذاب. ہم ان کی دکھ جو ہے نا بڑھاتے چلے جائیں گے دکھ کے اوپر اور دکھ کے اوپر اور بڑھتے چلے جائیں گے. یوں ہی سلسلہ ترقی پذیر ہوتا چلا جائے گا. جس طرح یہاں انکار اور سندھ جو ہے نا ان کا ترقی پذیر ہے اسی طریقے سے وہاں ان کا عذاب بھی اس کے مطابق وہاں ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. ان کو جزا وہاں سے ان کے اعمال کی ملے گی نا. ہاں اس جھوٹ کہنے سے اسلام کا وہی جھوٹا دعویٰ آمنا باللہ مراد ہے. یعنی عذاب حقیقت میں ان کے نفاق کی سزا ہے نہ مطلق جھوٹ بولنے کی. حضرت شاہ صاحب کو اسی باری فرق پر متنبع فرمانا منظور ہے. جو یکذبون کمانا جھوٹ بولنے کی جگہ جھوٹ کہنا فرماتے ہیں. فجزاہ اللہ ما ادت کا نظر ہو حضرت شاہ بلند رحمۃ اللہ علیہ. تو اس سے رد ہو گیا ترجمہ کمز ایمان اور خزائن عرفان کا. مدنیوں والی بات تھی بدلہ ان کے جھوٹ کا. آگے کہا ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. یہ اوپر نہیں مدین مراد آبادی نے یہ لفظ لکھا. زمرشری معتزلی کا قول یہ ہے. اصل میں مواحب الرحمان نے لکھا ہے کہ یہ تو معتزلیوں کا قول ہے کہ جھوٹ بولنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور عذاب عظیم ان کو ملے گا. تصفیت العقائد اس کے اندر بھی یہ بحث چلی تھی سر سید احمد خان کے ساتھ حضرت نالوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. نسائی ہے اس کے اندر لکھا باب من قاتل فی سبیل اللہ فرتد علیہ سیفہ فقاتلہ. رسول اللہ نے فرمایا کذبوا. اس کذبوا سے کافر تو نہیں ہوئے نہ وہ اسلام سے نکلے. تو پھر یہ معلوم ہوا کہ معتزلہ کا قول غلط ہے. قرآن کی بھی خلاف ہے اور حدیث کی بھی خلاف ہے. نسائی جس دوسری سوا 59 اور 60 میں عقید الحملہ تو سلوک راجم اب ان کی حواس سے بیان کی جا رہی ہے. یہ بڑے خبیث ہیں. ان کی حواس تو میری ایک حواس یہ ہے یہ لوگ اتنے خبیث. تصفیت العقائد اس کے اندر بھی یہ بحث چلی تھی سر سید احمد خان کے ساتھ حضرت نالوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. نسائی ہے اس کے اندر لکھا باب من قاتل فی سبیل اللہ فرتد علیہ سیفہ فقاتلہ. رسول اللہ نے فرمایا کذبوا. اس کذبوا سے کافر تو نہیں ہوئے نہ وہ اسلام سے نکلے. تو پھر یہ معلوم ہوا کہ معتزلہ کا قول غلط ہے. قرآن کی بھی خلاف ہے اور حدیث کی بھی خلاف ہے. نسائی جس دوسری سوا 59 اور 60 میں عقید الحملہ تو سزو گرا دوں اب ان کی حواس سے بیان کی جا رہی ہے. یہ بڑے خبیث ہیں. ان کی حواس تو میری ایک حواس یہ ہے یہ لوگ اتنے خبیث ہیں کہ جب ان کو کہیں کھلاؤ تم سدھو بھی آسو ملک میں فساد نہ پھیلاؤ یہ کیا حرکت تم کرتے ہو. کالو ان مانا ہے مسلح ہوں کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا بالله. ہمیں کہتے ہو تو فساد ہے بچا. ہم ہی تو ہیں جو لوگوں میں میل جول کرانے والے ہیں. ہم ہی تو ہیں جو لوگوں میں میل جول کرانے والے ہیں. اور ہمارا کام کیا ہے. ہمارا کام جو کیا کہ تم نے باپ بیٹے سے الگ کر دیا، ماں کو بیٹی سے الگ کر دیا، بھائی کو بہن سے جدا کر دیا، تم نے آ کر دیے ڈال دی، تم نے آ کے بھوک ڈالا، فساد تو تم نے ڈالا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سارے ہندو سکھ عیسائی یہودی مشرق وغیرہ سارے اکٹھے ملے ملے رہے، پہلے رہے تھے، ابھی اسی طریقے سے رہے، ہم تو صرف کوٹ چاہتے ہیں، تم آ کر کے فساد مچاتے ہو، تو ہمیں کہتے ہو کہ فسادی ہے۔ اندازہ لگاؤ جی، یہی بات آج بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ جواب دیتے ہیں، الا سن لو لوگوں، یقیناً یہ حقیقت ہے، حقیقت یہ واقع ہے، انہم یہ لوگ جو ہے نا، ہم المفسدون، یہی ہے اصل فسادی، انہم ہم المفسدون، یہی ہے اصل فسادی، ولیکن لا یشعرون، لیکن اصلاح اور فساد اس کا فرق نہیں بوجھتے، یہ انہیں پتہ نہیں اصلاح کس کا نام ہے اور فساد کس کا نام ہے، یہ اصلاح اور فساد کا فرق ہی نہیں سمجھتے، اصلاح کو فساد بنائے بیٹھے ہیں اور فساد کو اصلاح بنائے بیٹھے ہیں، اصلاح تو ہوتی ہے توحید کے ساتھ، اور شرک کے ساتھ تو فساد ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر فرمایا، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، زمین پہلے اصلاح والی تھی، نبیوں نے آ کر کے اس کو زمین کو صالح بنایا تھا، تو عید کا مسئلہ انہوں نے بتایا تھا اور دنیا کے اوپر اصلاح ہو گئی تھی، تم اب فساد مت مچاؤ شرک کر کے، یعنی وذروا خوفا وطمعا، خوف کماؤ کہو یا امید کماؤ کہو، ہر حالت میں خدا ہی کو پکارا کرو، تب اصلاح ہوگی۔ اصلاح اصلاح کے بعد اب گند نہ مچاؤ ملک کے اندر، ہو تو اس کی کیا صورت ہے، وضو خوف ہوتا وہاں، ٹھیک ہے نا، معلوم ہوتا ہے کہ شرک جو ہے یہ اصل میں فساد ہے، اور جو توحید ہے یہ اصلاح ہے، ان کو اصلاح اور فساد کا فرق ہی نہیں۔ ایک بات ہوگی حضرت جی، اب خبر سے نمبر دو، جب ان سے کہا جائے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، الناس اس الناس سے مراد کون ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ لوگ یعنی صحابہ کرام، یہ لوگ صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے ہیں نا، تم بھی بالکل اسی طرح ایمان لاؤ، ایمان نان کا ایمان اس ناس کا ایمان الناس، آمنو ایمان نان کا ایمان الناس، جیسے ان لوگوں کا ایمان ہے ایسے تمہارے ایمان کا معیار کیا ہے، تمہارے ایمان کا معیار ہے یہ صحابہ کرام کا ایمان، تمہارا ایمان اگر اس معیار پر اترتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے معیار پر نہیں اترتا پھر غلطی ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا آمنو کما آمن الناس، کاجو پتا ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں، انومنو کما آمن الصبح، کیا ہم ایمان لائے جیسے ان احمقوں نے ایمان لائے، ان احمقوں کی طرح ہم ایمان لائے، یہ تو ہوئے احمق، یہ تو ہے بے وقوف، لا حول ولا قوۃ الا بالله۔ صحابہ پر کان کس نے کیا جی، ان منافقوں نے کیا، ان منافقوں نے صحابہ پر کان کیا، سمجھ آ گئی، صحابہ پر کان کس نے کیا، سب سے پہلے منافقوں نے کیا، اب جو صحابہ پر کان کرے وہ منافق ہے کیا، تو منافق کافروں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اللہ دین کافروں میں سے ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی اسی زمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بلکہ ہو گئے، قالوا نؤمن كما آمن الصحابہ، ہاں آگے بڑھ گئے، الا سنو لوگوں، خدا فرماتے ہیں انہم هم الصحابہ، حقیقت یہ ہے کہ احمد یہ آپ ہیں، یہ آپ ہی احمد ہیں جو دوسروں کو احمد بناتے پھرتے ہیں، خود آپ ہی احمد ہیں یہ، ولیکن لا یعلمون، لیکن انہیں اپنی حماقت کا بھی علم نہیں، اپنی حماقت کا بھی انہیں علم نہیں ہے، دبل جائے. آکس کے نداند و نداند کے نداند، ایک تو علم نہیں اس کو، ایک اپنی لا علمی کا بھی اس کو علم نہیں، بلکہ کہتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا علامہ ہوں. آکس کے نداند و نداند کے نداند، درجہ مرکب ابد الدہر بماند، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسے پتا ہے میں مجھے علم ہے، وہ کہاں سے سیکھے گا پھر؟ وہ ہمیشہ بھی جہالت کے ہی گڑے میں رہے گا، ابد الدہر بماند. یوں انہیں لوگوں میں سے ہے. اسی طریقہ سے ایک نے کہا آکس کی بدانت و بدانت کی ندانت، ایک شخص جانتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، ابھی میں جاہل ہوں، اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، کہتا ہے ابھی مجھے کچھ نہیں آتا، اور بڑھتا ہے آگے، کہتا ہے ابھی کچھ نہیں آتا، اور بڑھتا ہے آگے. تو وہ شخص جو علم کی تحقیق کے پیچھے ایسا پڑا ہوا ہے، کہتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا، وہ علم کے حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جائے گا، پھر اور حاصل کیا کہتا ہے ابھی کچھ نہیں، پھر اور حاصل کیا کہتا ہے ابھی کچھ نہیں، پھر اور حاصل کیا، اس طرح کرتا چلا جائے گا. آکس کے بدانت و بدانت کے ندانت، تو اس پہ خودس گنبد فیروز جہانت، وہ اپنا گھوڑا جو ہے نا، اس گنبد فیروز آسمانوں کی طرف نظر آئے گا گھوڑا، وہ تو بہت ترقی کر جائے گا، بلند و بالا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. آکس کی بدانت و بدانت کی بدانت، جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو جانتا ہوں، بس جانتا تو ہے رہا ہے، اور کہتا ہے میں جانتا ہوں، وہ ترقی کرے گا، وہ علم کی طرف آگے بڑھے گا، نہیں بڑھے گا سر میں آگے ہوں، مجھے پتا آگے ترقی تو نہیں نہ کرے گا، بہرحال جانتا تو ہے نا. او نیز خرے خیش ب منزل بے رسالت، وہ اپنا گدھا جو ہے نا، اپنے گدھے کو گھسیٹتے گھسیٹتے گھسیٹتے خیر کبھی تو منزل پر پہنچ ہی جائے گا، وہ مشکل. ٹھیک ہے. اس بات سے اپنی آدمی اپنے آپ کو یوں نے کہا میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں جانتا ہوں، بلکہ یہی کہے مجھے کچھ نہیں آتا، وہی ترقی کر سکتا ہے، وہی بڑھ سکتا ہے آگے. آکس کے ندانت و ندانت کے ندانت، درجہ نے مرکب ابد الدہر میں مارت، آکس کی بدانت و بدانت کی ندانت، اس پہ خود گنبد فیروز جہانت، آکس کی بدانت و بدانت کی بدانت، او نیز خرے خیش ب منزل بے رسالت. تو یہ جو بلاغت لوگ ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ڈبل جائے ہیں، ڈبل جائے، اور ڈبل سے آگے چبل ہو جائے گا. ولا چلّہ یار ہوں، لیکن انہیں اپنی حماقت کا بھی علم نہیں. تیسری خباست، دو خباستیں ہو گئیں جی، ویزا کے ساتھ خباستیں شروع ہوئیں، ویزا پہلا ویزا پہلی خباست، دوسرا ویزا دوسری خباست، تیسرا ویزا تیسری خباست، ویزا کے ساتھ خباستیں شروع ہوتی ہیں. ویزا رقل الذین آمنوا قالوا آمنا، یہ اتنے پلید ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں نا تو مصلحت کیس جو ہوئے مصلحت، تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم بھی تو ایمان لا چکے ہیں، ہم بھی تو ایمان لا چکے ہیں. اور ویزا ہلو، جب مومنوں سے تنہا ہو کر کے اپنے سرغروں کی طرف جاتے ہیں، یہاں ہلو جو ہے نا، اس کے بعد ایک اور فعل مقدر پر کرنا پڑے گا، تزمین، اس کو کہتے ہیں تزمین. ایک فیل یا شبہ فیل میں دوسرے فیل یا شبہ فیل والا معنی دے کر کے دوسرے فیل یا شبہ فیل کا جو عمل ہے وہ پہلے فیل سے کرایا جا رہا ہے، اس کا نام تزمین ہے. شرجمے میں پڑھا ہے آپ نے، یہاں اس طریقہ سے جس وقت تو کہ مومنوں سے تنہا ہوتے ہیں، اس حالت میں وہ جو فیل دوسرا مقدر ہوتا ہے نا، اس کو حال سمجھو، جب وہ مومنوں سے تنہا ہوتے ہیں اس حالت میں کہ وہ جانے والے ہیں تین میں اپنے شیطانوں کی طرف، بڑے جو ان کے شیطان ہیں، جو سرگنے ہیں، وہ سردار ہیں، ان کے مولوی، ان کے وہ بڑے آلے سلوت رئیس لوگ، تو ان کو جا کے کیا کہتے ہیں، انا معکم، یقین جانو پکی بات ہے، حقیقت ہے، یہاں بڑے زور سے الفاظ بولتے ہیں تاکید کے ساتھ، مکمل سامنے رکھو، مسلمانی سامنے رکھو، وہاں صرف وہ معمولی سے کہا آمنا، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ دو سو تاکیدیں کر کے لاتے ہیں، جملہ اسمیہ کر کے لاتے ہیں، جملہ فعلیہ وہاں لائے، معنی بڑا کام دیتی ہے حضرت جی. انا معکم، یقین جانیے کہ ہم ہمیشہ سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم تمہارے ساتھی ہیں، دین میں، عقیدے میں، ایمان میں ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے، ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہو. وہاں جا کر کے کیا کہتے ہو مومنوں کو، جا کر کے کیا مرنا، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہاں جا کے مومنوں کو میں کیوں کہتے ہو ہم اللہ، اب تو یہاں کہتے ہو کہ جی ہم ہمیشہ دائمن، کیونکہ جملہ اسمیہ جملے کی جو ہے نا تقاضا کرتی دوام کا ہے، اور رہنا اوپر آیا وہ تاکید کا، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھی ہیں دین میں، عقیدے میں، ایمان میں، کیوں کہتے ہو؟ وہاں جا کر کے مومنوں کو کیوں کہتے ہو؟ ہمیں پتہ نہیں لگتا، بوگلے ہو، وہاں جا کر کے امنہ کہہ جاتے ہو، اور یہاں آ کر کے کہتے ہو ہمیں، کہتے ہو کہ انا معکم، اس کا جواب دیتے ہیں، انما جواب ہے سوال مقدر کا، انما نحن مستعجلون، جی ان مومنوں کے ساتھ تو ہم ہنسی کرتے ہیں، ہم ان کو احمق بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ اکبر. تو مومنوں کی طرف سے اللہ جواب دیتا ہے جل جلالہ ومن والہ کہ فکر نہ کرو مومنوں کو، تمہارے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، بےمان اللہ یستہزئ بہم. یہ علیحدہ جملہ اللہ تعالیٰ اپنے جواب دیتا ہے، ان اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، یہ التزامی معنی ہے، مطابقی نہیں، تزمونی نہیں، التزامی معنی ہے. کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ ماحول انسان کس کے ساتھ کرتا ہے حضرت جی، کسی بڑے آدمی کے ساتھ ماحول کرتا ہے بندہ، کوئی شخص جج کے سامنے جا کر کے ماحول اس کے ساتھ کرے، جج صاحب کوئی ماحول کرے ان کے ساتھ، کر سکتا ہے؟ خاندان کے ساتھ جا کے ماحول کرو کا کر سکتا ہے؟ اپنے پیر صاحب کے ساتھ ماحول کوئی نہیں کرتا، اپنے استاد کے ساتھ ماحول کوئی نہیں کرتا، ٹھیک بات ہے، ماحول ہمیشہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کو کٹیا سمجھتا ہے، دلیل سمجھتا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ماحول کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، تو کٹیا سمجھتے ہیں نا مسلمانوں کو، دلیل سمجھتے ہیں نا ان کو. خدا کہتا ہے کہ میں ان کو دلیل کروں گا، یہ میرے مومنوں کے ساتھ جو ایماندار ہیں، مجھ کو ایمان لاتے ہیں، ان کو یہ کٹیا ماحول کرتے ہیں اور ان کو دلیل سمجھتے ہیں، میں ان کو دلیل کروں گا. اللہ ہی استاد ہے، اللہ ان کو ذلیل کرے گا. اور علماء کرام مانا یہ کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ اس کی